musisz oswoić mnie. Miałem powód, bo zaufałem zdrowym, a wbił mi nie. Nagle rozum w trakcie drogi do domu zburzył krew, nie w zbogów zabija lecą ze strumień łez. Jak pies na pastwę losu gdzieś porzucone, poczułem stres tej nocy, jak jest stracony jestem. Taki ból tylko przyjaciół ci da, cały gnój wyna mnie prosto na twarz. Wiem, chuj, wiem w to, twu przyjaźń spluwa mi ślinę, dosięga, nic nie warte wybacz. To fino tej znajomości, zawijaj wrotki, znikaj z mojej świadomości. Miłości nie ma przy nas chyba już, nie. Nie wymagam za wiele, fałszywi przyjaciele i skurwiele. Jebać ich, to ci sami, tu w każdą niedzielę w kościele nam mszy. Patrząc z uśmiechem, jak tu tacy zajebać kwit. Milcz, kij w dupę ci na życie gównem. Twoje słowa zatrute, jak jadło, co robisz mi. Ta, nie ma litość, dla takich kurew dla mnie jesteś trupem. Umarłeś, święta zapalę znicz. Czy my szacunek, o czym mówi Kajman Disz? Czemu strumieniem płyną łzy, gdy pęka cienka nić? Ktoś powiedział mi, że przyjaźń i potęga w tym, że kiedy masz problem, to z boku powie, mam lego my. Twoje historie o sobie jak cytaty z hagiografii. Sprawdziłem twoje słowa, oszalałe wariografy. Mimo wszystko zaufałem ci na przekór temu, bo byłeś zerem, a ja chciałem pomóc zacząć od zera zeru. Dałem szansę ci na rehabilitację, ty zwąchałeś szansę, by zarobić na mnie. Jak mysz wlazłeś w pułapkę, a dziś znajdziesz prawdę jak film z ukrytej kamery. Sprawdź mnie, mam cię. Taki z ciebie Machiavelli ziomuś był, pod kim wykopałeś dół, gotowy do kroku w tył. Przeczekałem trochę czasu, myśląc marnotrawny syn wróci, gdy zrozumie błąd. Twój słabo z naszych bić. Słabo robi mi się, gdy pomyślę o tym, jak małoduszny potrafi być człowiek. Zabolało cię to i na głowę sypać chcesz dziś popiół. Śmiało, ale to za mało, zejdź mi z oczu. Nie mam czasu już na twój płacz i ból. Słodkie kłamstwa z ust, wszystko jedno mi czy dziś. Zamykasz się jak szur, miałeś czapkę z biur. Romar Król, dobrze znasz pieśń. Nie mam czasu na twój ból, twoje kłamstwa z ust, wszystko jedno mi czy dziś. Zamykasz się jak szur, miałeś czapkę z biur. Miałeś czapkę z biur, ej. Nie mam czasu już na twój płacz i ból. Słodkie kłamstwa z ust, wszystko jedno mi czy dziś. Zamykasz się jak szur, miałeś czapkę z biur. Omar Król, dobrze znasz pieśń. Nie mam czasu na twój ból, twoje kłamstwa z ust, wszystko jedno mi czy dziś. Zamykasz się jak szur, miałeś czapkę z biur. Miałeś czapkę z biur, ej.